بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم ولاندكوي يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورنو د محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام مبارك سيرت ذكر كيدو مخکی درسونو کې همدا سلسله شروع وا چې نبی علی صلوات و سلام د دې اعلی کلمت الله د لپاره څومره سخت غاللې دي، څومره تکلیفونه تیر کړې دي، څومره زور ول شوې دي، څومره بد ردی ورته خلکو ویلې دي. نو حدیث د طارق بن عبد الله المحاربی رضی الله عنه شروع چې نبی علی صلوات و سلام په بازار کې توحید طرف ته خلق را بلل او شاعت اور پسی بدبخت ابو لہب روانو دا نبی علیہ السلام پا کھانو پا گٹو باندی وشتو تردی چی دا محمد رسول اللہ علیہ السلام دا خپی مبارک دا پا وینو باندی سریوی خو بیائی هم دا توحید دعوت کو خلکو تا داغا منظر طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہو ولی دو داور تا پا یاد دے نمخ کے حدیث کے فرمائی فلما ظهر الاسلام خرجنا في ذلك حتى نزلنا قريبا من المدينه وكلت يا الله رب العالمين اسلام تغلب وركلا نمنگ مدینی تراغلو ومعنا ضعينه لنا او من سر یوزنانه ووی ضعينه زنانه تو لکیگی به برابر خبر ادا کداد اوخ په پالان باندې ناستوی او کنا عام امدا غشن پیاده روانوی لکه اصل کی ضعينه اغه زنانه تو لکیگی چې اغه د اوخ د پاسه ناستوی خو بیا دا لفظ عام استعمالیږي د هر زنانه په اړه باندې دا لفظ استعمالیږي. فبینا نحن قعود اذ اتانا رجل عليه ثوبان ابيضان فسلم ومن دلته ناست مدینه ته راورسیدو یو کس راغی په هغه باندې سپینې جامې وي نو سلام یې واچو په موږ باندې. دا سلام اچول نبوي طریقه ده او دا د مسلمان حق دی. زما ورونو، نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي کنه حق المسلم على المسلم ست، یو مسلمان په بل باندې شپږ حقونه لري. اول حق دا دی اذا لقیته فسلم علی، کله چې ته مسلمان سره مخامخ کیږي هغه باندې به سلام اچي. کچیرې تا په دغه مسلمان باندې سلام وانه چو تا دغه حق ضایع کو او حقوق ضایع کول نو موږ تاسو منه شوی یو او بیا جواب ورکول واجب دی. الله عز وجل قران کریم کې په دغه باندې امر کړی دی و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، چې یو مسلمان ورور در باندې سلام واچو یا به دغه نه خسته جواب ورکه او یا به دغه په شان جواب ورکه. نو مسلمان ورور د خپل عادت وګرځوا، کور ته چې داخليږي سلام اچوا، چې کور نه خارجيږي سلام اچوا، مسجد ته ځي سلام اچوا، چې وځي سلام اچوا، ټلیفون باندې خبرې کې سلام اچوا، چې ختموي سلام اچوا، په زنانه باندې، په بچو باندې، په خپلوانو باندې، په ملګرو باندې سلام اچوا. اگر که ادب داده چې کشر به په مشر سلام اچي، روان کس به په ناست کس باندې سلام اچي، لگ خلق با پا دیرو بانی سلام اچی، او اغا کس چی پا سوالی بانی سپور دی دا با پا خپو بانی روان کس بانی سلام اچی. بید سلام متعلق بعضی خلقو دالی کلی دی چی سو مواضع دی پاگی که با سلام نا چی، لکه خوراک دوران که با سلام نا چی، دا جماعت منز دوران که با سلام وی نا چی، دا آزان دوران که با سلام نا چی. نو دا خبری کمزوری دی. دا غا خلق بی خیر انسانان دی، دای سر دا نیکی و گتل و غم نشتا، دای مسلمانان دا خیر نمحرم و الغواری. نا، محمد رسول الله علیه السلام فرمای افشو السلام، سلام عام کی، او دغه خلق کوی چې نه سلام عام کوی. السلام دا د الله عز وجل مبارک نوم دی، دا د انبیاو سنت دی، دا د ملائکو سنت دی، دا د جنتیانو امتیازی صفت دی، د دې تعلیم خپلو بچو، اهل و عیال او دوستانو ته ورکی. نو دغه کس را باندې سلام واچو. وقال من اين اقبل القوم؟ قلنا من الربذه. قال ومعنا جمل. قال أتبيعون هذا الجمل؟ قلنا نعم. قال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاع من تمر. د سلام نو ورسته بیا وي دغه کس تعارف ته پوسو کو چې تاسو څوک یاست، د کوم ځای نه راغلي یاست. د سلام نه پس تعارف ضروری دی. که چاته خط لیکي نو سلام اچوه، د سلام نه وروسته بیا خپل تعارف کوه، من فلان الى فلان. چا سره خبرې کې ځان به ورته معرفي کې. د چا کور ته ورغلی دروازه دې ورته ټک ټک کړه، نو تعارف به ورسره کې. ته څوک یې؟ زه فلانی یم. دا نبوي آداب دي زما ورونو، ځکه کله چې یو کس وپېژندلی شي، یو قوم وپېژندلی شي، نو بیا د هغې مطابق د ده سره معامله کول پکار وي. نو وایي دغه کس موږ نه تپوس وکړو چې تاسو د کوم ځای نه راغلي یاست. موږ ورته ویل موږ خراب ځای نه راغلي. او دغه صحابي فرمایي وایي موږ سره یو اوښو. نو وایي کله چې سلام هم وشو، تعارف هم وشو، د هغې نه وروسته بیا وایي چې دا اوښ نه خرڅوئ. موږ ورته ویل ولې نه خرڅوو؟ هغه راته وویلې چې په څو باندې خرڅوئ. من ورته ویل چې په دومره صاعقه جرو باندې دا اوښ خرڅوو. قال فاخذه ولم يستنقصنا. وایي دغه کس موږ نه دا اوښ واغستو او د قیمت کمولو مطالبه ونه کړه چې یاره ستاسو ریټ ګران دی او دا دومره قیمتي اوښ نه دی، لږ را کم شئ، لږ ښه شئ. نه نه، اسانه معاملې راسره وکړله. او په معاملاتو کې چې کم انسان نرم وي، دغه کس رب العالمین ته ډېر زیات خوښیږي. حقوق العباد چې کوم بنده دا ډېر خیال ساتي، خلک ته خوشحالی، ګاونډیان ته خوشحالی، کشران ته خوشحالی، مشران ته خوشحالی، څومره خلک چې د سره تعلق لري هغوی ټول د ده اخلاقونه سخت چې کوم دی هغه خوشحاله وي، د سره کار ورکول خوند ورکوي. نو دغه نرمي کوونکی، دغه د ښایسته اخلاقو خاوند د رب العالمین ته هم ډېر زیات ګران وي. او دا د هغه عابد نه ډېر زیات غوره دی چې هغه عبادت خو کوي خو لیکن خپلې خولې د وجې نه یا خپلو افعالو د وجې نه نورو مسلمانانو ته ضرر رسوي. او همدغه رنګه دا د ښایسته اخلاقو والا انسان هغې عابد ته په درجه او مرتبه کې رسیږي چې هغه بل چاته ضرر نه رسوي. او شپه ورځ ولاړ وي د رب العالمین بندګي کوي، تلاوتونه کوي، منځونه کوي، روجې نیسي، خو اخلاق یې د دې بل انسان په شان نه دي. دا بل ډېر ښه انسان دی، مسلمانان د ده نه خوشحاله دي. نو دغه نرمي کوونکو باندې الله رب العالمین رحم کوي. وایي دغه کس موږ نه مطالبه دا ونه کړه چې لږ را کم شئ، لږ ریټ کم کوي. نه نه، قال قد اخذته ثم توارى بحيطان المدينه فتلاومنا فيما بيننا فقلنا اعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه. وایي دغه کس ویلې چې بس دا اوښ زما شو، بیا د مدینې په دې باغونو کې پټ شو، ورک شو، لاړو. موږ وایي یو بل ملامته کړل، خپل ځانونو سره مو ویلې چې هلکه تاسو دا کس نه پېژنه او دا اوښ هم په هغه باندې خرڅ کو. قال فقالت الضعين لا تلاوموا فاني رايت وجه رجل لم يكن ليحقركم ما رايت شيئا اشبه بالقمر ليله البدر من وجهه. ومن قوم دغه خبر کی مصروفه خو پدې کی دغه زرنه غږ وک چې یو بل مملمت کوي. یقینا ما د داسې سړی مخ لیدل دی چې دا به تاسو نصف کوي، دا به تاسو سره دوکان نه کوي، دا به در سره غدر نه کوي. هغه مخ ډیر ناشنا مخو، نورانی مخو، او سوارلسم شپې د سپګمۍ په شان ښایسته و. او هغې سره ډېر زیات مشابهت لرلو. بعضې زنانه وي که نه، د سړو نه ډېرې هوښیارې وي، د صفاتو او قافیې نه او معاملاتو نه م انسان پېژني. لکه خدیجه رضی الله عنها، عائشه رضی الله عنها، او دغه رنګه دا نورې چې مخکې په صحابیاتو کې، سلف صالحینو کې پوهه زنانه تیرې شوي دي، د هغې واقعات مشهور دي. نو دغه کس څوک زما ورونو چې په دومره ښایسته اصولو سره هغه راغې، دی باندې سلام هم واچو، تعارف هم وشو، د بیع خبر هم وکړه، عقد د بیع هم وشو، دا څوک؟ د محمد رسول الله علیه السلام و. داسې ښایسته د اخلاق والا انسان. قال فلما كان من العشي اتانا رجل فسلم علينا. کله چې ما ذکر وخت شو، یو کس راغې، هغه هم په موږ باندې سلام واچو. ګوره د مشر خوی اخلاق دا کشران هم زده کوي. دغه صحابه کرامو د نبی علیه الصلاه والسلام نه صفات زده کړي. مشر کمالیو په کشرانو کې رب العالمین کمال واچو. او د محمد رسول الله علیه السلام د تربیت اثر هم دلته ښکاره کیږي چې هغه خلک چې هغوی په جاهلیت کې لوی شوي و، ستر شوي و، سپینګیري شوي و، هغوی داسې وروزل چې هغوی بیا د سنتو کلک متبع انسانانو. نو نن سبا خو د خلکو روزل، د ځوانانو روزل، د ماشومانو روزل، د خپل اهل و عیال روزل د خو زیات اسان کار دی. سلام وروسته خپل تعارف وکړه. وقال انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لكم ان تاكلوا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. وجد النبي عليه الصلاه والسلام استاذ ما اغتا سر بيع كدي دا تاسو نه اوخه غسته دي نو راشی تاسو د دې قجورنا اول خوراک وکي تر دې چې ماړه شي ځکه میلمانه یستئ. د میلمه حق دی کنه په قربانو باندې چې دغه میلمستوب به کوي هغه ته و طعام او خوراک ورکوي. وتقتالو حتا تستوفو، او کله چې ښه ماړه شوئ د هغې نه پس بیا خپل دا قیمت وتلئ، څومره پیسو باندې چې زموږ استاسو خبره شوې وه، څومره قجورو باندې چې زموږ استاسو خبره شوې وه، هغه تاسو ځان ته وتلئ. قال فاكلنا حتى شبعنا واقتلنا حتى استوفينا، او موږ اول د دې قجورو نه خوراک وکړو تر دې چې ماړه شو، د هغې نه وروسته هم بیا د قجورې وتللې او خپل قیمت هم د دې نه واخیستو. بیا حدیث مخکې مو لږ وګوت دی، خو په دې ځای باندې به موږ بس کو. نو دغه د ابن حبان او مصدرک د حاکم حدیث چې موږ راوړو، په دې کې مقصد هغه دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام په بازارونو کې دعوت کو د توحید، الله رب العالمین طرف ته خلق را بلل، د شرکونو نه منع کول، او خپل تره ابو لهب ظالم دی په کاڼو باندې ویشتو. خو نبی علیه الصلاة والسلام بیا هم نه دی منع شوی، دا دعوت نه دی پریښی، په کور باندې نه دی کیناستلی، د تهدید او د اخطار او د زخم نه دی ویریدلی. بل حدیث ته مسند احمد او ابن حبان دی، صحیح سند لري. په دې کې هم د نبی علیه الصلاة والسلام د اذیت یو نمونه وړاندې شوې ده. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې دا د محمد رسول الله علیه السلام تره زوی دی، قال ان الملأ من قریش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. دا عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د قریشو مشران یو ځل په حجر اسود په خوا کې راټول شو او خپلو معبودانو باندې قسمونه وکړو، عقد وکړو، عهد وکړو، د لات، عزا، منات، نائله، اساف په دې باندې قسمونه وکړو. وایي که موږ محمد رسول الله علیه السلام ولیدو نو موږ ټول به ورپاسو او هغه باندې به د یو انسان په شان حمله کوو، او د هغه نه به تر هغه وخت پورې نه جدا کیږو تر څو پورې چې هغه وجلی نه، تر څو پورې چې موږ هغه شهید کړی نه، تر څو پورې چې د توحید دغه غږ موږ خپ کړی نه. ناستو کنه حجر اسود کې پلانونه جوړول، د حق خلاف کې د الله رب العالمین کور او بیت الله استعمالو. نن سبا هم کفار ناستوی په هر ځای کې پلانونه جوړوي مسلمانانو په خلاف باندې. په دغه وخت کې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما خو نه و، خدای د نورو صحابه کرامو نه احادیث اورېدلی دي. او صحابه كلهم عدول، دا قاعده ده چې صحابه کرام ټول عادلان دي. نو دغه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ګرځېدو د مشرانو صحابو نه علم زده کړی دی چې دا د نن موږ او تاسو په دې 15مه پیړۍ کې لګیا یو، دغه حدیث لولو او تر قیامت پورې به دغه انسان د آخر باقی وي او دا به جاری وي. فاقبلت ابنته فاطمه رضی الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. دغه خبر فاطمه رضي الله عنها تورسيدا چې دا نبی عليه السلام لور ده، دا سخت خفش او پجړاش وا او په منډه منډه باندې راغله نبی عليه السلام ته خبر ورکو. وای د قریشو مشران راټول شوي دي، پلان یې جوړ کړی دی، دسیسې جوړه کړې ده، ستا په خلاف باندې قسمونه کړي دي، که هغوی چیرې تا وګوري نو دا ټول به ستا په خلاف باندې راپاسیږي او تا باندې به ګزارونه وکړي او تا به چې کوم نه شهید کړي او تا به قتل کړي. ویمکرون ویمکر الله، دغه کفارو پلان جوړو، تدبیر یې جوړو، او رب العالمین خپل تدبیر جوړو. والله خیر الماکرین، وای په دغه کفارو کې هر یو چې کوم نه خپله برخه معلومه کړې ده او هر یو پکې خپل سهم معلوم کړی دی او خپله برخه پکې اچوي، ستا په دې قتل کې او ستا په شهادت کې. اوس دلته وګوري مسلمانانو ورونو، اے مجاهدینو ورونو، چې کله د کفارو د خوانه تهدید راغلی دی، عملا خلک راټول شوي دي، احزاب او لښکرې راغلي دي، تورې ورسره ناست دي او په کمین کې او په ترسد کې ناست دي، نبی علیه السلام ته خبر راغلی دی چې تا شهید کوي، قوه راغلی ده، چاپه راغلی ده، لښکرې راغلي دي، قطعې راغلي دي، کمین سره ناستی، ګوته په ماشه باندې ناستی، څنګه چې ته ورشي نو ډایرکت تا شهید کوي. نبی علیه الصلاة والسلام څه کوي زما ورونو؟ آیا ډاریږي؟ آیا شاته کیږي؟ آیا خپل توحید پریږدي؟ آیا تسلیمیږي؟ نه نه زما ورونو. فقال یا بنیتو ارینی وضوءا، و ای زما لوري ته ماته لږ د اودس اوبه راوړه. فتوضأ، او اودس یې وکړو. ګوره مسلمان وروره، کله چې تا باندې سخت او تکلیف راغی، زر رب العالمین ته متوجه شه. که تهدید درته متوجه شو، امنیتی ستونزه درته متوجه شوه، ملګری دی ونیول شو، اقتصادی بحران سره مخ شوې، نفسونو کې کمی راغی، نور مشکلات درته پیښ شول، خفګانونو را حصار کړې، د حل لار درته نه وه معلومه، نو رب ته توجه وکړه، هغه ته هر څه معلوم دي او هغه سره ټول امکانات شته، هغه به ستا ذهن ته ډېر ښایسته حل درواچوي. دغه رنګ که ته یو داعي، یو خطیب، د حلقي استاذ او خالص کتاب و سنت طرف ته دعوت کې، او خبر شو چې خلکو ګنګوسې شروع کړی دی چې فلانی عالم او مدرس او امام او قاری او ډاکټر او انجینر دا خو د توحید عقیده لري، دا د اسلامي خلافت نظریه لري، نو وارخطا کېږه مه. د ظاهري اسبابو استعمالولو سره سره مهم باطني اسبابو استعمال کا، رب به تاته نجات درکي. ثم دخل عليهم المسجد فلما راوه قالوا ها هو ذا. د نبی علیه السلام ورغه او داسې وکړو په رب العالمین باندې توکل وکړو، او دغه کفارو ته مخامخ ورغه، هغې ویلې چې دغه دی راغې محمد علیه السلام خو راغې. وخفضوا ابصارهم وسقطت اذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا اليه بصرا ولم يقم اليه منهم رجل. خو نبی علیه السلام چې کله مخامخ ولیدو رب العالمین په دې خلکو باندې رعب راوستو، سترګې ټیټې کړې، او دا ځنې چې کم د سینو سره ولګېدې لکه سړی چې سر ټیټ کړي، دا ځنې سینې سره لګي، په خپلو مجلسونو کې ګنګس پاتې شو، منجمد شو، اک پک حیران پاتې شو، جام شو. نبی علیه السلام ته سترګې نه شوې چتولې، او نه هم د چا دا توان وشو چې نبی علیه السلام وهلو دپاره راپاسېږي. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من التراب فقال شاهت الوجوه ثم حصبهم بها فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. نبي عليه السلام خپل ورغي ددي پسرونو باندي ودريدو اغي ورته چټسري ولاړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د خاور یو موټی راواخستو یا د کانو یو موټی راواخستو، او بیا یې وویل شاهت الوجوه، د دوی دا مخونه دی بدرنګ شي، دا شکلې دی ولورانی شي، مانا تباه و برباد دی شي. یا نبی علیه السلام خیری کړی دی او یا خبر ورکړی دی، او بیا یې د هغې په لور باندې ورګزار کړل. نو چا چا ته چې دغه خاورې ورسېدې، دغه کاڼي ورته ورسېدل، نو هغه بیا د بدر په میدان کې کافر وجلی شو، د دنیا نه چې کوم دی هغه لاړو مشرک. حضرت مند رونو دا رب العالمین ته د توجه هغه نتیجه وه چې رب باندې توکل وکړي، رب ته نه ضایع کوي، ته موحد یې، تا سره توحید دی، رب العالمین ستا خامخا حفاظت کوي، او که چېرته ستا په ژوند کې خیر نه و نو بیا درته شهادت تر کوي. نو مسلمانانو ورونو، دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام بعضې احوالو چې هغه د توحید دپاره دا سختې ګاللې وې، دا تکلیفونه تیر کړي و. نو موږ او تاسو ته هم پکار دا ده چې نن هم د اسلام د نصرت دپاره همدغه شان سخت وګالو. په راتلونکي درس کې به انشاءالله د امتحاناتو د سلسلې ته د پای ټکی کیږدو، او د کفارو دویمه دسیسه و بیان کړو چې نبی علیه السلام ته د سولې وړاندیز وکړو چې راځه جوړ جاړی به وکړو، سوله به وکړو، ډز بندي به وکړو، جنگ بندي به وکړو، معاهده به وکړو، مذاکرات به وکړو. د هغې بیان به انشاءالله په راتلونکي درس کې راشي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ټول د محمد رسول الله علیه السلام تابعدار وګرځي. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الشامنون فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود.